کل من علیها فان دا نور نعمتونه الله تعالی ذکر کوي. کل من علیها فان دا ټول هر څه چې دا پناه کیدون کې په دنیا باندې او يبقى وجه ربک او باقی به ذات دربستا. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما معنا کړی دا وی وجه ربک په معنا د ذات ربک سره دی او باقی او پاتې شی ذات دربستا ذل جلال چاغه د لوی شان والده. ابن کثیر رحمت الله علیه وی ذل جلال یعنی ذل عظمت و کبریا، ذل عظمت و کبریا الله تعالی د عظمت او د لوی شان خاوند دی و الکرام او الله تعالی د عزت خاوند دی د عزت خاوند دی. دیده که مپسرین یو مسئله لیکلی دا ابن کثیر رحمت الله علیه هغه مسئله ذکر کړی دا هغه زکه یو سره. امام شعبی رحمت الله علیه وی اذا قرات کل من علیها فان نو پلا تسکت حتی تقرا و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. وی کله چې دا آیات ولوسته کل من علیها فان نو دیده که بوقف نکی بلکه ډایرک په سی متصلن وی او يبقى وجه ربک ذل جلال والاکرام د دې کې به ساری گینا بس ډایرک په سی دغه وی کله من علیها فان دا ټول هر سج بزم کوانی دا به ختم شي پنه کیدون کړي او يبقى وجه ربک او باقی به پاتې شي ذات طرف ساز ذل جلال چې هغه د عظمت او د کبریا خوند دی والاکرام او د عزت خوند دی. فبی ای اعلی ربکما تکذبان پا کم یو دا احسانات و ذرف ساس بان انکار کوي انسانانو پیریانو لا بشی من نعمی کا رب بنانو کذیو پلک الحمدو. یسالوهم ان پی سماواتی والارم یسالوهم محتاج دی اللہ تعالی تا سوال که دی اللہ تعالی ناغسوک چی بس بانو نکیری والارد فضمائی کری کل یوم ان هر ارز هو فی شان اللہ تعالی پا جدا جدا کار کری هو فی شان کل یوم ان دا دین مراد هر وقت مراد دی په هر وخت کې الله تعالی په ایشان مراد لري نه کارونه او تصرفات د الله تعالی د اولوهیت الله تعالی د خپل اولوهیت او د خپل کارونه او د تصرفاتو کې الله تعالی دې کله من علیها فان کل یوم هو فی شان هر وخت الله تعالی فی شان په خپل کارونه او د تصرفاتو کې د خپل اولوهیت په کارونه کې کله الله تعالی باران وری کله شینکه الله تعالی نور اسپوک مې راخیږي پناکې نه دغه سې سوک پیدا کوي سوک ملکې سوک غریب کوي سوک مالدار کوي دا کارونه الله تعالی کې دا کارونه تصرف دي. فوی ای اعلی ربکما تکذبان نو په کم یو د احسانات او درف تاسو باندې انکار کوي انسانانو پیریانو لا بشی من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد دا سره وای ځکه نبی علیہ السلام صحابه کرام تر دې ترغیب ورکاو وای کله چې دا ویلې کیږي نو دا بوای بلکې دومره پوری علما کرام لري کړی دي په مانځ کې په جواب باندې نشویل نه پزله کې بسر داوي دا به تیرې سنا پروغلکم ايها الثقلان سنا پروغلکم زرد جوازګار بشم تاسو ته ايها الثقلان اي دو درنو سنا پروغلکم ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی دا سنقضی لکم زرد پیسره وکم ساسره پاره ايها الثقلان اي دو درنو سنا پروغو سنقضی لکم ابن کثیر رحمت الله علیه دا معنا کړی دا دویم مانا امام بخاری رحمت الله علیه کړی دا سنا پروغلکم سنو حاسب لکم حساب بوکم ساسر پر ایو حس قلان ای دو درنو ڈالو انسانانو پیریان تی مراد دی ایو حس قلان سقلان انسانانو پیریانو توری ویلے کی مپسرینو لکلی دی دا دیو دا گناہنگا دا دیو دا گناہونو دا وجینا دیو دا گناہونو پا بوجونو مانی دران شوی دی دیو جینا تا سقلان ویلے کی فوی ای آلاء ربکما تکذبان نو با کم یو دا احساناتو دا ربانی تاسو انکار کوئی لا بشیئ من نعمکا ربنا نکذب لک الحمد و لک شکر یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان دعا قوال دینا پسرینو یا خطاب دے پا آخرت کی او یا خطاب دے پا دنیا کی کدوا نشینو حس بدن دا تستمائل بعضی مپسرین وی دا خطاب دے پا قیامت کی بعضی وی دا خطاب دے پا دنیا کی نو کم بعید خبر دا هم دی پا دنیا کی شی هم دی پا آخرت کی شی حاصل دی آیات دا دے اے انسانانو پیریانو تاسو پا دنیا کی عاجز اے دا اللہ تعالی چی کم پی سلی دی دا غینا تختیدل نشی نو اے انسانانو پیریانو قیامت کی دا اللہ تعالی دا جزا و دا سزا نشی تختیدل نو هم پا دنیا کی شو هم پا آخرت کی شو جگڑ اپ کی کم دا یہ چیپ کی نشتا دے. یا معاشر الجن اڈلی د پیریان ول انس د انسانانو ان استطاعتم کچری وسو طاقت لری تاسو ان تنپو چې وزی تاسو د وتلو طاقت لری من اقطار سماواتی رغاړی د اسمانونو ول ارض د زمکه تنپو نو زی لار سی وزی لا تنپوزونا نشی وتلی تاسو الا بسلطان مگر په زور او په طاقت باندې و ان لکم د دین ورستو په عبارت کې تقدیر دی زی انسانانو پیریانو ک تاسو د الله تعالی خبره نه منی نو زید الله د قدرت نه ځان خلاص کئ زئی لار شئ د زمکی او د اسمان د کینارو نه ځان بل طرف ته وباسئ نو کم زید چې څوک زی نو پاره د زمکه ده کنه ده او د زمکه لري چا ده د الله تعالی ده کم زید چې زئی نو الته کې په پاسه به تاسو باندې اسمان ده نو د زمکی او د اسمان نه چرته تلشی تاسو نو نشئ تلای نو چرته به د الله نه خلاص شئ د زمکه هم د الله ده او د اسمان هم د الله تعالی ده تاسو چې د زمکی او د اسمان نه وتلی شئ نو دا ډیر طاقت او زور غواړي اغه طاقت او زور ساسو شته دینه لنډه دا شو رجی تاسو الله تعالی ته په دنیا کې معجزه او دغه سی په قیامت کې به هم جزاء او سزا ته الله تعالی نه خلاصیدل نه شي فبی ای آلاء ربکما تکذبان نو په کوم یو د احساناتو د رب ساسو باندې انکار کوي انسانانو پیریانو لا بشی من نعمک ربنا نکذب لك الحمد يرسل علیکم اشواذ بالفرض والتقدير دا آیات متعلق دے دا فن فضو سرا بس تاسو اوزی دا اسمان دا کنارونا اوزی بالفرض والتقدير تاسو دا سی زیتا لار لی چه حال تکی زمکہ دا اللہ تعالی ام نشتره و اسمان ام نشتره نا تاسو بیا بشی سا نا دا پاس ارسی دا سی مزایل در پسی چی دا لمبو والا پس رو لمبو بانی ببیشت لیشی پا اغزی کی و تواق لیشی دا اللہ تعالی نا پیوزی کنشی خلاصی دلی یرسلو علیکم را لگلے کی دلے بشو تاسو بانی شوازن خالیس شغلی من نارین دا اورنا و نحاسن او تور لگے فلا تن تو سران نبدل بنشی اغسطلے بیا بدل نشی اغسطلے تور لگی او دغسی سری لمبی خالیس لمبی دا اور دا پتاسو بانی دا پتاسو دروانی فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو پا کم یو دا احسانات تو دا رب بانی تاسو انکار کوي انسانانو پیریانی لا بشی من نعمکا ربنا نکرب پلک الحمد فیزن شقتی سماو پا کانت وردتن کدیحان اس اللہ تعالی ذکر کی تخوی پی اخروی پا ذکر دا حیبت دا قیامت بانی قیامت دا انترایت کی دا قیامت چی کم حیبتو ندی او کما دا قیامت چی کما صح حالات دی اللہ تعالی غا حالات بیانی فیزن شقتی سماو نکل چی وش لیگی اسمان بکانت وردتن نشی بدا سر گلاب کد دیهان پشان دا سرمنی رنگ تلی شوی بندی اللہ تلاوی دا اسمان با کل چی قیامت راشی نو دا اسمان با وش لیگی او دا با تک سر شی دا با سر تبخی شی پشان دا سر گلاب بندی او کد دیهان دا بشی پشان دا سرمنی بندی چاگی تا سر رنگ ورک تلی شوی بس دا با دا سی شی راو بش لیگی دا اسمان دا راو بایگی فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو با کم یو دا احساناتو دا رفستا سو بندی انکار کوي لا بشی من نعمک ربنا نکذب لک الحمد فیوم یذ لا یسالو نو بدا ورځ باندې ته پوس پنشی کېدلې عن ذن به د ګناه د یو مجرم نه انسان د بل انسان نه ولا جان او نه پیرینا ډیر شی توجیهات په دی آیات کړي خو حاصل د آیات دا دی د یو مجرم نه با د یو مجرم د ګناه نه با د هغه د ګناه په باره کې واده بل مجرم نه ته پوس نشی کېدلې د بل مجرم نه ودا ته پوس نشی کېدلې فبی ای آلاء ربکما تکذبان نو بکم یو د احساناتو در افسا سبان انکار کوي انسانانو پیریانو لا بشی من نعمک ربنا نکذب پلک الحمد ولک شکر یعرف المجرمون تخویف اخروی الله تعالی ذکر کوي یعرف المجرمون پی جاندل کی دلی شی مجرمان بسیماهم فخاص نہ خدا غی بندی نو مجرمانو بخاص نخی اگر نخی به کمی تور والد مخونو سوره آل عمران کې هغه بیان شوی دی او تصد وجو او دویم بیسی ما هم داغی سترگی و خری یا شین سترگی بی او یا بیسی ما هم نمرات کرن ارانده بی کانه بی گنگیان بی او دا مخونه دا بی بدترین مخونه بی قیامت کی با دا جهنمیان خپل علاماتی پا غیبانو پیجندلی کی گی یعرف المجرمون پیجندل کی دلی بشی مجرمان بسی ما هم پا خاصو نخو داغی بنده پا یو خضو بین نواسوی نو نیولی کی گی با آغا دا تیکلونا بین نواسوی دا تندی چی کم ویختی چاگی دا سنده ویلی کی گی دا داغ سندی نبا نیولی کی گی دغه سنډې دا د مجرمانو علامه ده او دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه مخالف طریقه ده. ډیر خلک داسې دي هغه سنډې پرېږدي، شاته ویښته دای واړی او د مخې ویښته دای غټي، دا د انګریزانو، دا د یهودیانو او دا د بیدینو خلکو علامه ده. نن سبا د مسلمانانو په کورونو کې دغسې دي، ځان ته چې مسلمان وې او ځان ته د کافرانو خلاف وې او د هغې طریقه په ځان کې راولې، نو ته څنګه مجاهد یې، څنګه مسلمان یې او څنګه د الله تعالی د پیغمبر په طریقه باندې عمل کې. د نبی علیه السلام ویښته دا په درې قسمه باندې وو، یا د نبی صلی الله علیه وسلم ویښته ټول د غوږونو د نرمو پورې وو، یا د غوږونو د نرمو نه لاندې، او یا آخري د نبی صلی الله علیه وسلم غټ ویښته یزر و منکبی هغه دومره وو چې د اوږو سره به لګېدل. دا د نبی صلی الله علیه وسلم ویښته وو. بیا غټ ویښتان نشي پرېښودلی، نو کم نس کم داسې وکړه چې مخې ته او شاته یو شان د کې اوار کړلی شي. بس دغه شرعي طریقه ده، یعرف المجرمون، پېژندلی به شي مجرمان. نبی علیه السلام په یو مجر په یو ځای باندې ورتېرېده، یو سړی و هغې یو ماشوم راګیر کړی و، شاته یې ول سر خرلی و وړوکې کړی و او مخې ته چرې هغه پاتې و. نبی صلی الله علیه وسلم ورته داسې مه کوه، یا وله ټول ویښته پرېږده او یا داسې ری چې دا ټول دې کټ کړه. دا د څه طریقه کې بچی د مسلمان دی او طریقه را چا کوي د کافر طریقه اختیاروي. نن سبا چې کم چاپونه والا دي، نایان چې ورته ویلی کېږي، نایان، نائی، نائی ویلی کېږي د الله تعالی د رحمت نه لري انسان، نائی لري، نو دا د الله تعالی د رحمت نه لري خلک دی. نائی چې په نایتوب باندې کمه پیسې اخلي دا حرامې دي، دا ناجایز دي، غیر شرعي ویښته برابروي، دغسې خلکو له ګیرې خرئ. دا الله تعالی د پیغمبر مخې ته ورته څنګه ودرېږي؟ یو عرب المجرمون، پیژندلی کېدلی به شي مجرمان، بسی ما هم په خاصو نښو د هغې باندې چې هغه قرآن کې بیان شوي دي، بعضې په یو خذو بن نواس نو نیولی کېدلی به شي دیو بن نواس د ویښتو د تندي نه والاقدامو د قدمونو نه. دا زبانیه ملایک دي، هغه به نیسي، یو ملک به د خپو نه ونیسي او بل به د تندي درې ویښتو نه ونیسي. د چا چې سونډې دي دغه سونډو نه به زبانیه ملایک ونیسي او جهنم ته به غورځي. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، نو به کم یو د احساناتو د رب ستاسو باندې انکار کوي انسانانو پیریانو. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب لک الحمد، هذه جهنم التی دیدی کی په عبارت کی تقدیر دے جو قال لهم، دغه مجرمانو ته به ویل شي دا جهنم هغه دی التی یکذب بها المجرمون، چې انکار کوي د دینه مجرمانو. یطوفون بینها، دیو زی رازی بر دغه جهنم د اور په مین کې او بین حمیم ان، او په مین د خټ کېدل او سخت خټ کېدل او بو کې حمیم خټ کېدل او با او انین چا ډیر زیات خټ کېدل دي ان ډیر د کم ورځ نه چی د کم وخت نه چی جهنم پیدا شوه دي، نو د اغه ورځ نه د جهنم د غوبه خټ کېږي. د کم ورځ نه چی جهنم پیدا شوه دي د اغه ورځ نه د غوبه خټ کېږي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بل معنی بیان کړی ده، اغه وی آنین په معنا د حاضرین سره دی، او بین حمیم آن، او په میان دا خټ کېدل اوبو کې آن چې هغه حاضر کړلی شوی د جهنمیانو دپاره په هر وخت کې، بر جهنمیانو دپاره هغه حاضر وي په هر وخت کې. بصرینو لیکلی دي وی یؤخذ العبد، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی فیحرک بناسیته ذلک الحمیم حتی یذوب اللحم ویبقى العظم، وی کله چې جهنمی د غوبو ته ورواچولی شي نو دې له پکې داسې شن ورکړلی شي، داسې به وخوځولی شي، نو ر دې نه دا غوښه دا به دې ټوله ولي کړلی شي، دا به دې ختم شي او صرف پاړوکې پاتې شي. دومره ګرمې اوبه دي آنین، داسې ګرمې اوبه دي چې هغه ته جهنمی کله ورواچولی شي نو د هغې نه به دا غوښه ولي شي، دا به دې ختم شي او دا اړوکې چیرې دا به صرف پاتې شي. وینا حمیم عام فبی ای آلاء ربکما تکذبان، نو به کم یو د احساناتو د رب ستاسو باندې انسانانو پیریانو تکذیب کوي انکار کوي. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب لک الحمد ولمن خاف مقام ربه جنتان، اوس الله تعالی بیانوي بشارت رستو د تخویف نه، او دا غیر لپاره دوه قسمه جنتونه الله تعالی بیان کړی دي، او دوه قسم مؤمنان الله تعالی بیان کړی دي، یو اسابقون دي او دویم اصحاب الیمین دي. دا هر یو قسم د پاره یولس نعمتونه دا بیان شوی دي، دا د ټول سبق خلاصه ده. دو قسم متقیان بیانے اللہ تعالی، یو سابقون دی دا غیر پارا یورس نعمتونا، او دویم اصحاب الیمین دی چاگا در مخکینین درجه لگا کمرا یورس نعمتونا اللہ تعالی دا غیر پارا بیانے. ولی من خواف مقام ربی ہے و دا غچار پارا چی یریگی دا پیشی در اخبرنا جنتان قسم قسم باغون دی، جنتان قسم قسم باغون دی. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی مقام ربی ولی من خواف مقام ربی او آغا سوک چی یریگی دا پیش که دل نخبر رب تا جنتانی دا غیر پارا قسم قسم باغون دی، جنتون دی. دا من خواف ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی یعنی ادا فرائض اللہ واجتنب محارمہ، ادا فرائض اللہ دا اللہ تعالی نہ غسڑے دا اللہ تعالی نہ چے سو کی ریگی نو اگدا اللہ تعالی فرائض من عمل کیں، ادا فرائض اللہ واجتنب محارمہ او دا اللہ تعالی چے کم چیزن حرام کڑی دی نو دا غین زن بچکی. ولمن خاف مقام ربه او اغه سوک چې اغه یریږي د پیش کې دل نه خپل رب ته جنتانی، نو دا غیر پاره قسمه قسم باغونه دي. جنتان دا تسنیه د تکثیر د پاره ده، دا تسنیه د تکرار د پاره ده. او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای جنتان من فزتن انیتهما وما فیهما وجنتان من ذهب انیتهما وما فیهما. حدیث ته بخاری کې راغلی دی. دا جنت چې دغه جنتونه دغه بر سرو زرونی او داغی لوخی او پاغی کې چې سری هغه بسره زری، دغه جنتونه او دغه به یې د سپینو زرونه او په دې کې چې څومره سری هغه بر سپینو زروی. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، نو به کم یو د نعمتونو د رب ستاسو باندې انکار کوي تاسو انسانانو پیریانو. لا بشی من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد ذواتا افنان، ډیرو سانګ والوی دغه کم باغونه چې پاغی کې مونی نو پاغی که بڑی رسانگی. فبی ای آلائی ربی کما تو کذبان، نو پا کمیو دا احساناتو دا رب ساسو بان انکار کو انسانانو پیریانو. لا بشیم من نعمکا ربنا نو کذب پلک الحمدو فیه ما عینانی، نو پا دغی جنتونو کی با عینانی اغا قسم قسم چنیوی تجریان بهی کی با روانی بی. او پا روایت کر اغلی دی دا جنت چکم چنی دی نو دا غیر پارا با لختی نی کنستلی شوی، کم ولی چر جنت دی نو هغه به په مخ د ځمکې باندې رواني، بس په کم دی کې چې ته وغواړي هغه به تا ته بهیږي په مخ د ځمکې باندې. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، نو په کم یو د احساناتو د رب ستاسو باندې انکار کوي انسانانو پیریانو. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب لک الحمد ولک شکر فیهما من کل فاکهت زوجان، په دې کې به هر قسم میوی وي زوجان ډیر قسمونه، د هر قسم میوه په کې ډیر قسمونه ای ځان پی پوی کی. مثال کجوره ده، نو د کجوري به یو قسم نه پای کی، شل ډیر قسمه، سل قسمه، زر قسمه. او دغه سی انګور دی مثال، نو هغه به یو قسم نه بلکې دغه یو قسم میوه کې و ډیر اقسام بیا. انار دی، نو دغه به یو قسم نه بلکې هغه کې و بشمار قسمونه ای. او دغه سی په هر قسم میوه کې لنډه ده، مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نبی علیہ السلام وای چې هغه نه تاسو ورېدلی دي، نم په سترګو باندې ورېدلی دي، او نه هغه ستاسو په دل کې تیرېدل شي، ستاسو په دل کې هغه نشي راتللی. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب لک الحمد متکئین علی فرش، آرام کوونکی وای دی علی فرش په بسترو باندې، بطائنها من استورق چې استرونه دغی لاندې طرف دغه به منسته برق دغه پیړو ریخموي. الله تعالی وي چې دا جنتیان چې کم په کومو بسترو باندې آرام کوي، نو دغه استر لاندې طرفې، او استر چې نو اکثر خلک د بیکاره د کمزوري د کمزوري کپړې نه جوړي، او د پاسه طرف چې د بسترې نو هغه خلک خ جوړي. نو الله تعالی وي چې هغه لاندې طرف دغه به منسته برق هغه پیړ ریخم وي. او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پکې بیا یو بل ټکی ویل، هغه ډیر دی تعجب ده، من استبرق المزین بالذهب، د جنتیانو چې کومه بسترې دي نو هغه د غور لاندې استر چي، نو هغه به درېخمونه ای، او هغه به خستکللې شوی په سرو زرو باندې، په سرو زرو باندې به خستکللې شوی. وجنل جنتین دان، او میوی راټولول د دغه باغونو دان هغه به نږدې وي، د دغه جنتونو د دغه باغونو چې کومه میوی دا غیر راټولول او دا غیر شو کول هغه به بالکل نږدې وي. که جنتی ولال دی نو لاس به تو رسولی شي، که پروت دی بالکل نشي پاسېدلی او پاسینه، نو لاس به تو ورسی او کناس دین واغی ته ولاس ورسی حاصل دار چې هیڅ قسم تکلیف به بکی نه حاصل لغ. فبی ای اعلی ربکما تکذبان نو په کم یو د احسانات او درف تاسو باندې انکار کوي تاسو لا بشی من نعمک ربنا نو کذب ولک الحمد فیهن قاصرات الطرفی مای وی هر څه وشول خو چې یوازی انسان مرګری وسره نه نو بیا مشکلاتی الله تعالی استاره مرګرتیا را پاره خوري دی هغه بر سره مرګری فیهن په دغ باغونو کې قاصرات الطرفی هغه زنانه دی چې خکته کون کړي لندون کړي د خپل نظرونو پخپلو خاوندانو من لم یتمسهن نبی رسیدلی اغیتا انسان احیتیو انسان قبل و مخیر دین اولاد جانا و نفیره دا سی زنانه دی. فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو بکم یو دا احساناتو دا ربان انکار کوی تاسو انسانانو فیریانو دا غزنانه بسنگی دا غی کم سپات دی کاننهن الیاقوت والمرجان گوی کی آغا یاقوت دی پرنگ کی والمرجان او مرجان ملغدر دی پسپائے کی کانهن الیاقوت والمرجان مرجان دا نرای ملغلر دی او دا ډیر جت سپین دی نو بدی کی اشاره دا ډیر جت خایسته او دا غی سپاز ته بگی اشاره دا مرجان سپینواله او یاقوت سرواله نو معنا دا شول چې رنگ دا غی سر او سپین دی کانهن الیاقوت نو گوی کی هغه یاقوت دی ملغلری یاقوت ملغلری دی پرنګ کی والمرجان او مرجان ملغدر دی په سپایه کې نو یاقوت کی سپینواله ډیر دی نه په یاقوت کې په یاقوت کې سرواله دی او په مرجان کې سپینواله ډیر زیات دی. فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو به کم یو د احساناتو درف تاسو باندې انکار کوي انسانانو پیریانو لا بشی من نعمک ربنا نکذب لک الحمد ولک شکر هل جزاء الاحسان الا الاحسان نه د بدلر توحید د الله تعالی منلو الا الاحسان مگر جنت دے هل جزاء الاحسان الا الاحسان عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ موی هل جزاء الاحسان یعنی لا اله الا الله الا الاحسان الا الجنه د لا اله الا الله بدل چراغ به جنت سره ملایویږي داغي بدل صرف جنت دے و من دونهما جنتان اوس دا دویم قسم الله تعالی بیانای دویم قسم مؤمنان او دا غیر پرم الله تعالی یولس یورس نعمتونه الله تعالی دا غیر پر بیان کړی دي او دا هغه جنت یورس او صاحب بیانیږي و من دونهما او سوا د دغه سوا د دې مخکی باغونو نه من دونهما دون دلالت کې لک په کدوالی باندې دون دلالت کې لک په کمزوروالی باندې هغه مخکی سابقون او دې کې اصحاب الیمین دي صرف عام مسلمانان دي و من دونهما او سوا د دې مخکی باغونو نه جنتان نور قسمه قسم باغونه دي. فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو بکم یو احسانات تو درب ساسو باندی تاسو انکار کوي انسانانو پیریانو مدهامتان تکش ندی مدهامتان مدهام ادهیمان پا عربی کی ویلے کی گی چه بوٹی آغا چمن داسی چاگا دیر زیاد دمر شینی او دمر زیاد گنی چاگا دیر شینوالی در طرف نا توروالی طرف تمایل شوی داو تاسو کتلی یو پسل تاو گوری چاگا گنمی دیر زیاد او بیا ډیر زیات شینی نو دا ډیر زیات شینواری د وجنه اغا تقریبا توروالی تر تمایل شوی دا سی ګن ګن باغونه نه په جنت کې. فبی ای اعلی ربکما تکذبان نو په کم یو د احساناتو ضرب تاسو باندې انکار کوي انسانانو پیریانو الله تعالی د نعمتونو نه انکار ونه کوي لا بشی من نعمک ربنا نو کذب لك الحمد فیهما عینان نزواختان پاغي کې چینی دی نزواختان فواره وهن کې پا زور با نیوبرا راوستون کی دا سی چینی دی پاگی کی چاگو پوارا وحی پواری دی پا جنت کی. پا بی ای آلائی ربی کماتو کذبان نو پوارا دا سشی پواری وکی ما پا سرینو لکلی دی دا دیر چینی دی نو اوبا براو باسی او بازی چینی دا سی دی چاگو با دا خوشبو او خیرون برکتون دا غی پوارا وکی پا جنت کی دا سی چینی دی چاگو پوارا وکی خو پوارا برسی شی دا پارا کی دا خوشبو دا پارا چی جنت چیره ټول خوشبودار شي. فبی ای اعلی ربکما تکذبان مونږ او تاسو چرته په دنیا کې د خپل وسرخانه کې چرته پواری ونه لیدلې په جنت کې ولا خوشبو د پاره پواری بس داسې وا او بچره په زور باندې راو باسي ټول جنت به داغه خوشبودار کی الله تعالی دې زمونږ او تاسو نصیب کی. فبی ای اعلی ربکما تکذبان نو به کم یو د احساناتو ضرب تاسو باندې انکار کوي انسانانو پیریانو لا بشی من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد فیهما فاکهتون پا داغ باغونو کی با میوی و نخلن کجوری بھئی و رمان او انار بھئی پاگی کی فبی ای آلائی ربکم آتو کس دیبان نو بکم یو دا احساناتو دا رب باننی تاسو انکار کوئی بس پاگی کی میوی ڈیری دی غذاگانی پاگی کی ڈیری دی او بازی میوی دا سیری پاگی کی صرف تپکوہ دے او بازی کی غذا دا او پا حدیث کی ذکر شوی دی کله چې جنتیان خوراکو کینو دا غی د هضمیتلو لپاره بیا څه طریقې په حدیث کې راغلی دی چې نه جنتیان بوړې میتیاج کوي نه وړه کې میتیاج کوي نه به دا غی خراج کې میراث کې پای کې بیان شته چې سینه دی خراب ده او ټوخیږي او دا سی په غی کې کړي مړي نشته پوز بری هم نه بایږي نو هغه هضمه دا خوراک به څنګه راځي په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خوله او پیراشی معمولی یا یو ڈرقے بو کی آٹ کے بو کی پاغی باندی فیذهب اللہ ما فی بطونہم من اذى بس اخبار سے ختم شی فبأی آلاء ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب لک الحمد فیهن خیرات حسان فیهن پرغ جنتون کی وا خیرات غرب بیان حسان خیست خیست شکلون والا خیرات ازواج خیر بدین مراد کی رہے اگر بیبیانی دی خیستہ ذات الخیراتی یعنی خواندانی در دیر و پیدو بی اگر او حسان اگر دیر زیادی خیستہ دی دوی مانام پسیرین دی کرکڑی دا پا غیر کی بازنانی خیراتون مانا دا چی دا غیر سپات و اخلاق بڑیر زیاد مزیداری او حسانون اگر دا بدنون پلیحات بانی با بلکل خیستہ دی او اگر خائص نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلے دی کئی وحورا دا جنت اگر دنیا ترخ کارا شی نو دا ټول دنیا به روخانه کی او دا ټول دنیا به خوشبودار شي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو دا کم یو د احساناتو د رب تاسو نه انکار کوي انسانانو پیریانو لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد لك شكر خور مقصورات بالخيام خربي مقصورات بند ساتل شي په خيام په خيمو کې رياض الصالحين کې تاسو ویل ایو خيمه به هغه د ډډ ملغلري نه او دا غي وګدباله به شپیته میله و داغی و گدوالی یو خیمه پکی سمره ده شپیته میله او آغا خیمه ده کپلی یا ده پلاستیک و غیره نده چی هوا ده بندیراشی و اوچته ده نه او یا ده بانیم که باران نروانی نه آغا دده ملغله رده فبی ای آلا ای ربی کماتو کذیبان نو بکم یو ده احساناتو ده ربستاسو بان انکار کو انسانانو پیریانو لم یتمی سهن انسان قبل هم ولا جان نبی رسیدل یغی ته هیڅ انسان مخ کی دغینه ولا جان او نه پیره فبأي آلاء ربكما تكذبان نو بکم یو د احسانات او ظرف تاسو باندې انکار کوي انسانانو پیریانو لا بشیء من نعمک ربنا نكذب لك الحمد ولك شکر متکئین علی رفرف اوس درشه د جنت د بسترو کټ صادری هغه څنګه متکئین آرام کوون کی ودی علی رفرف په هغه صادرون باندې خضرین چشنه وی و عبقری حسان او قالیدونه وی ډیر زیات خیسته خیسته په بسترو باندې با مزیدار شنه صادرونه خواره شوی هغه د جنت صادرونه دي بعض هم په سرین لیکل دي مراد دي نه هغه چمنونه دي هغه به داسې لکه د قالیدونه په شان کې د جنت هغه باغچی هغه داسې دي لکه قالیدونه هغه داسې دي لکه مزیدار داسې چمن بی لکه یو مزیدار صادر چې خورکلې شوی داسې بی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو بكم یو د احسانات د رب تاسو باندې انکار کوي انسانانو پیریانو لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد ولك شكر تبارك اسم ربك برکتون والا د نوم د رب ستا ذل جلالي چې د لوی خاوند دی ذل جلالي د لوی شان خاوند دی الله تعالی ول اکرام او د عزت خاوند دی الله تبارک تعالی د عزت خاوند دی او د لوی شان خاوند دی حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې تاسو دعا غواړی الیزو بیاز الجلال والاکرام کله چې دعا غواړی نو یاز الجلال والاکرام دا به ډیر زیات وای په دی باندې با تاسو دعاګانې الله تعالی قبولی او تاسو دعاګانې به الله تعالی قبولیت ته نږدې کړي تبارک اسم رب برکتون والا دی نوم د رب ستا په سب پاکی بیانوا ته دا نوم د رب ستا ستا د رب د نوم پاکی بیانوا او دا غی لوی بیانوته تبارک اسم ربک برکتون والده نوم در رب ستازل جلالی چاغ دلوی خوانده ولی کرام او د عزت خوانده دا الله تعالی شکریا بیانوه او دا غی لوی بیانوه